أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دی جنا دویم باب دے تر داخیر دا سورت پوری پدی کی رد شرک پی تحلیل و تحریم بیانی حلال حق دی چی اللہ تعالی حلال کری دی او کم شی چی اللہ تعالی ندے حلال کری اگا حلال ندے حرام هغه دي چې الله تعالی حرام کړی دي او کوم شی چې الله تعالی نه دی حرام کړی نو هغه حرام نه دی هغه حرام مګنه دغه سه مسله د قسم به بیانې د قسم د کفاره په واره کې مسائل بیانې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم لا تحرموا حرام مگنی عقیدہ د حرمت مساتی طیبات ما حل الله لكم د پاک مزیدار هغه چیزونو چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره مبصرین لیکلی دي علمنی صابرین رحمت الله علیه وی لا تحرمو فمانا دا لا تعتقدو حرمتهو دا غی دا حرام والی عقیده مساتی کمشه چه اللہ تعالی ساس دا پارا حرام حلال کرده دویم مانا علامه نسا بری رحمت اللہ علی ذکر کرده وی لا تنزیهو عنهو مثل الحرام ولا تعاملوا معه معاملة الحرام کم شی چې الله تعالی حلال کړی دی نو دا غی نه ځان د سیمه ساتي لکه څنګه چې څوک ځان د حرام نه ساتي د سیمه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم لا تحرموا عقیده د حرمت مساتی طیبات ما حل الله لكم د مزیدار پاک هغه چیزونو چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره دویمه معنا لا تحرمو معنا دره چې ځان ته مه بچ کوئ د حلال نه لکه څرنګه چې څوک ځان د حرامو نه بچ کوي ما د هغه چیزونو نه حل الله لكم چې الله تعالی حلال کړی دي ستاسو لپاره ولا تعتدوا زياده مكويد حدود شرعيونه ولا تعتدوا تفسير زاد المسير وي ولا تعتدوا ولا تأتوا ما نهى الله عنه او مكوي اكار كي الله تعالى منع كري دغينا اكار مكوي دوين معنا تفسير زاد المسير كري د ولا تعتدوا لا تغصبوا الاموال المحرمه په غصب سره ما اخلی هغه مالونه چې حرام شوی دی په تاسو باندې کوم مال د باندې حرام دی هغه په غصب سره ما اخله تفسیر قاسمی او بله معنا کړې ده ولا تعتدو معنا داري چې ولا تعتدو علی النفس والاهل بمنع الحقوق تاسو د خپل نفس او په خپل اهل او عیال باندې زیاتې مه کوئ تجاوز مه کوئ چې هغې ته د هغې حقونه نه ورکوئ ان لنفسك عليك حق استاد نفس پتا باندې حق دی نو دغه سي استاد اولاد استاد بچو استاد بيبي پتا باندې حق دی نو ولا تعتدو زیاته مکوې په خپل ځان او اهل او عیال باندې په من کولو د حقوق سره داسې مکوې ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د زیاته کون کو سره چې د حدود شرعیه او تجاوز کوي الله تعالی دا غی سره مینه نکی وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون دا تاکید دی رما قول لپار. وکلو اخری یعنی عقیده دا حلال والی ساتی، او کلو نا مراد دانا دی چی صرف خوراک تی مراد دی، که یو شی د خوراکی که رفیدی دا غیستلوی جامع پیزار دینا خو سک نخوری، خو مارداره چی کلو پیدی اخلی من ما دا غصنا رزق کم اللہ چی در کری دی اللہ تعالی تاستا حلالا حلال طیبا پاک. مپسرین لکری دی حلال اغی تولی کی گی چی دا غی حرمت پا دلیل شرعی بانی ثابت نوی، او دا طیبات نمراد غلیج پاگی کی غذائیتی پاگی کی دا بدن دا پارا ترقی. دا دیو جنا علماء کرام دا یو مسئلہ بیان کری دا چی کمشی کی غذائیت نشترین بلکی آغا دا بدن دا پارا مزیر ثابت دی، نو دا غی استعمال اول سی ندی، لکه مثال پا تاور بندی خاورا یا کانیشوال یا سکارا وغیرہ، بعضی زنانه خاوره خوری، نو پدی کی دا حلال دی خوری کین پدی کی غذائیت نشتره، پدی کی دا بدن دا پارا ترقی نشتره، بلکی مزیر ثابت دی دا بدن دا پارا. دیو جن دا غی استعمال اول شرعان سی ندی، سکارا استعمال اول آغا دا غی خوراک یا خاور استعمال اول. ها پا قهی کرام علی کری دی مفتی رشد احمد سیب احسن پتاوک کی ریغی تفصیل بیان کرده دی که چر تا زنانه تا ڈاکٹر یو ماهر طبیب ویچ و دومره مقدار بانی د پلانی مرض د پارا استار پارا دا مطای خوراک مطا خاورا او یاس کارا و غیره بل شه در پلانی مرض د پارا پا دومره مقدار بانی استار پارا دا جائز دی، نو بیا آغا استعمال اولیشی ریغی خوراک کولیش. او کلو خوراک کوي یعنی عقیده د حلال والی ساتي، مم ما دا رزقکم الله چې درکړی دي تاسو ته الله تعالی حلالن حلال چې حرمت دا غنه له ثابت تو ایمن پاک مزیدار چې فای کی غذایتی. وتقوا الله یا رکو اذا الله تعالی نه الذی اغذت انتم به مؤمنون چې تاسو باغی باندې ایمان لرئ، دغه الله تعالی نه او یریږئ چې باغی باندې تاسو ایمان دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. دی آیتون کیو صلی اللہ تعالی ذکر کی مسئلہ قسم او داغی کپارا اللہ تعالی بیانی حاصل لدی دارے دری قسم قسم دے او داغی احکامات. یو قسم دا قسم دے یمینی لغوا، یمینی لغوا دی تا ولیکی گی اغا قسم چی بی ارادی قسمی، بعض خلق دا سی چی داغی خلی پری بانی عادتی لا واللہ باللہ تاللہ بس قسمو نی بی ارادی قسم دی، نو پاغی کی کپارا نشت دی. دویم قسم دا قسم یمینی منعقد دی، یمینی منعقد دی تا ولیکی گی راتلون کی زمانی سر پیو کار بانی قسم کی چرا کار بز کوم، او یا قسم کی چرا کار بز نکوم. پاغی کی شرعی مسئلہ دادا که تا قسم کردی دا اللہ تعالی دا دین یو کار دی دا غینا دی قسم کردی، نو قسم بمات کی و کپارا بار کی. لکه مثال یو سڑی قسم کی دو منزل نظم جماعت تا بنظم، نو دا قسم ما تول پکار دی، او کدا سی قسم کړی زما دی قسمی زوا ویډیوګانی بزن ګورم، نو صحیح ده کنه قسم دینه ماته بس ویډیوګانی دینه ګوري. او دریم دی یمینی غموس ته ویل کی چې په تیر شوی زمانه کې یو کار د کړی او دا پاغي باندې قسم کوي چې زما دی په الله تعالی قسمی ما دا کار نه کړی، یا یو کار نه کړی او قسم به کوي چې قسم په الله دا کار ما کړی، دی ته یمینی غموس ویل کی پا دروغ وانی قسم کور. پا حدیثو کی دیر دیت سخ وعیدات راغلی نی یمینی غموسو تذکوی چی داغا انسان لو پا جهنم کی غپا ورکی دروغ قسم. نو دی آیت که اللہ تعالی داغی تفصیل بیان کرده داغ دریو اقسامو تا اشاره ده او داغی کپاری بیان شده. لا یو آخذو کم اللہ و ننیسی اللہ تعالی تاسو دارا باللغوی فی ایمانکم پا غبی رادی قسمون استاس سرا، ولیکی یو آخذ کم لیکن نسی تاسو درا بی ما عقدتم الایمان، فاغ سره چې تړلی تاسو قسمونه خپل مضبوط قسمونه کړی دي، یعنی یمین معناقده دي. فکفارته هو نو کفاره داغي اطعام عشرت مساکین، خوراک ورکول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعمون اهلیکم، درمیانه غ خوراک چی ورکوی تاسو اهلیکم خپل کور والا تا خپل بچو تا خپل کور والا تا درمیانه خوراک بار کیا لسو مسکنانو تا و خوراک ورکی. علی رضی اللہ تعالی عنہوی دا خوراک با دو ٹیم ورکی غرمه و ماخام، او درمیانه خوراک دی چې سره خپل اهل او عیال ته څنګه خوراک ورکړي د هغې پشاند کې. او بعضې مفسرین لیکلی دي، حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې خوراک دی یو ټیم ورکړي خو لیکن خصي خوراک دی ورکړي، په پای کې ډوډۍ یې غوښه یې پای کې پروټي پای کې یو ټیم دی ورکړي بیا خو لیکن د علی رضی الله تعالی عنه قول چې هغه غوره دی دو ټیمه خوراک په ورکړي لسو مسکینانو ته درمیانه خوراک. که چرته خوراک ډوډۍ پخکړې خوراک نه ورکوي نو بیا نیم سوا د غنمو یا د هغې قیمت نیم سوا تقریبا پو کم دو سیرا غنم جوړیږي، نو دومره دې یو مسکین ته ورکړي او یا د هغې قیمت دې یو مسکین ته ورکړي، بس دغه هم جایز دی. او کیسو ته هم یا جامې دې هغې ته دومره جامات چې په هغې کې مونځ کېږي پا عام عرب کی ست جامع ویلے کی گی نو آغا جامع دیو لور کی اکا کمیس تے پرتوک دیں او باز علاقو کی دا سی چی جامع سر خلق دا غم جوڑی دا سادر مسر جوڑی نو دا غبور کی ولیکی یو آخذ کم لیکن نسی اللہ تعالی تاستر بی ما عقدتم الیمان پا آغی بانیچ تللی تاسو قسمون اخبال یعنی مضبط کریم قسمون فکفارو تهونو کفارا داغی اطعام عشرت مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکنانو تا دو ټیمه درمیانه خوراک من اوسط ما تطعمون اهلیکم دا درمیانه غو خوراک نه چې خوراوی تاسو ورکوی تاسو اهلیکم خپل اهل او عیال ته خپل کورمی ته او کیسو ته هم او یا جامع ورکول دی لسو مسکنانو ته او تحریر رقبتنا او یا آزادول د مرئی دی د مرئی د غلام آزادول نی پمن لم یجد نو چاچو مند غلام لرا غلام شته دینه یا غلام شته خو لیکن د سره دومره روپۍ نشته لري پس یا مسلاست ایامین نو به د باندې لازم دی درې ورځې روجی نیول او دا روجی به پر لپسې نیولی کی په یو روایت کې سره دغه راغلی دی په یو قرات کې سره دغه راغلی دی د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په قرات کې دی پس یا مسلاست ایامین متتابعات درې ورځې روجی منسی خو لیکن پر لپسې به نشي ذالک کفاره تو ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو را اذا حلفتم کله چی قسمونه وکئ تاسو او بیا قسمونه مات کئ نو کفاره دغه واحفظوا ایمانکم او ځان بچ ساتئ د قسمونو نه ځان بچ ساتئ د قسمونو. تفسیر خازن د دې معنا کړی دا واحفظوا ایمانکم ځان بچ ساتئ د ډیرو قسمونو نه قسمونه مکوئ پدې کې د الله تعالی د نوم بیزتی ده. دویم معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی ده واحفظوا ایمانکم کله چې قسم کړی دی نو بیا تفسیر جلالین لیکلی دي وایي ځان بیا ځان بچ وساتئ د خانس کېدو نه، یعنی قسم دې مه ماتوه خدا په هغه صورت کې چې قسم یې د یو نیک کار نه نه کړی. دریم معنا تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی ده واحفظوا ایمانکم ځان بچ ساتئ د حانس کېدو نه، او کله چې حانس شئ نو بیا جلتی کوئ په کفارې ورکولو کې بیا جلتی کوئ. نو اصل کې درې معنې شولې واحفظوا ایمانکم ځان بچ ساتئ د ډیرو قسمونو نه، ډیر قسمونه مه کوئ د دې عادت مه جوړوئ. تفسیر خازن دغه معنی کړې ده. دویم معنی واحفظوا ایمانکم ځان بچ ساتئ د قسمونو د ماتولو نه خدا په هغه صورت کې کله چې نیکۍ نه قسم نه کړې. تفسیر جلالین دا معنا کړی ده. او دریم واحفظوا ایمانکم معنی دا چې کله قسم مات کړئ نو بیا تادی کوئ د هغې په کفارې ورکولو کې لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کوئ لعلکم تشکرون. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دغسی بیان اللہ تعالی تاسو احکام بل لعلکم تشکرون دیر پاره چې شکر واسی دیر پاره چې شکر واسی مفسرین لیکلی دي دینی احکامات د الله تعالی د لوی نعمت په ټولو نعمتونو کې مود الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي او دغسی لعلکم تشکرون دوی معنا مفسرین کړی دا دیر پاره چې تشکرون تاسو عمل وکړي د الله تعالی په احکاماتو باندې الله تعالی دته د احکامات د دیر پر بیان کړی دی چې تاسو د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکئ. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بعض خلک چې هغه خمر ته طیبات وی دغسې میسر ته طیبات وی نو دی آیت کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي. مخکې ردی تفصیل ویلی شوی دی سورة البقرات 219 نمبر آیت کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر یقینا شراب والمیسر و جواری میسر یا د یسار نه دی یا د یسر نه دی په معنا د اسانۍ سره په دې کې مالم په اسانۍ سره حاصلیږي دیو جنو ته ویلی کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر یقینا شراب والمیسر و جواری کول ول انصاب او بندگی د درگاهونو کول د درگاهونو عبادت کول د هغې تعظیم او احترام کول ول ازلام او قسمت معلومول په غشو باندې رجسن دا پلیتی ده د دې پلیتۍ نه فج من عمل شیطان او دا دې د عمل د شیطان نه فجتنیبوه نو ډډه وکئ د دغې نه ځان بچ ساتئ د هغې نه. ابن کثیر رحمت الله علیه وی فجتنیبوه مانا فترکوه بس دغه پریک دی کنه هر کله چې جواری پلیت شه دی د درگاهونو عبادت پلیت شه دی قسمت مال مول په غشو باندې پلیت شه دی او دغسې شراب سکل دا پلیت شه دی نو فجتنیبوه ځان بچ کې د هغې نه پت رکوه پریک دی غله. ابن کثیر رحمتالله علیه دغه معنی کړی لعلکم تفلحون دې رپاره چې کامیاب شئ. انما یرید الشیطان یقینا غواړي شیطان اوس الله تعالی ذکر کوي مخکې الله تعالی من عمل شیطان دا د شیطان د اعمالو نه یو عمل لی نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې هر کله شیطان ستاسو دشمن دی شیطان غواړي چې تاسو په دشمنۍ کې اخته کی نو د هغې خبره بیا ولې منئ. انما یرید الشیطان یقینا غواړي شیطان ایوقع بینکم چې واقعیا کی چې واچی بینکم په منځ ستاسو کې العداوته ظاهری دشمنی والبغضا و بغض په الخمر پسکلو د شرابو سره والمیسر په کولو د جوارۍ سره ویسدکم عن ذکر الله او منکی تاسو د ذکر د الله تعالی نه وعن صلات د مننه په هلنت منتهون نو آیا تاسو منکیدون کې مندار چې منشئ په شرابو کې او په جوارۍ کې نقصانات بیان شول. یو دار چې څوک جواری کې او شراب سکي نو د خلکو سره بغضی ظاهری دشمنی وي او دویم دار چې دغسې انسان د الله تعالی د ذکر نه غافل وي او دریم دار چې مونږ ته بیاوزګار نه وي په جواری کې کله اخته شي یا شرابو کې اخته شي په هلنتو منتهون نو آیا تاسو منع کیدونکي کی دی کې دې استفهام کې معنی د امر ده نو معنا دا شوله چې منه شئ کله چې دا آیات نازل شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله واورید دا حدیث ته ابو داود کې راغلی دی هغه ویل انتهینا به مونږ منه شو بالکل الله تعالی مونږ منه شو. واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي شي په حرمت د شرابو کې په حرمت د جواری کې د الله د الله تعالی پیغمبر خبره ومني کامیاب بشي. واطیعوا الله او تابعداری کوي د الله تعالی واطیعوا الرسول او تابعداری کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحذروا او ځان بچ کی د مخالفت درې دوانو نه واحذروا ځان بچ کی د غیر مخالفت نه. تفسیر جلالین معنا کړی د واحذروا عن المعاصی د ګناهونو نه ځان بچ کی. فإن تولیتم نکشر مخواړه او تاسو ته تابعداری د الله د الله تعالی د پیغمبرانه فعلموا پوه شي انما على رسولنا البلاغ المبين چې یقینا زمونگ پر رسول باندې البلاغ المبین رسول دیخ کارا که تاسو دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری و نکی او دا اللہ تعالی تابیداری و نکی نو پیغمبر بانی پدی کی سم علامتیا نشتره بلکه دا داعی دا حق دا اللہ تعالی دا پیغمبر کاردار چی دا اللہ تعالی دین ورسی نو تاسو تا دا اللہ تعالی دین را ورس ولی شو که تاسو یا نمانی نو دا غیر نقصان پا تاسو کره لیس علی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. دی آیات کی دپر یو سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای کله چې دا شراب و حرمت بیان شو د جواری حرمت بیان شو نو بعض صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وی دا اللہ تعالی پیغمبر بعض صحابه کرام پا غزو احد کی شیدان شروع دا غی پا خیٹو کی شراب پراتو پا غی کی رمیسر او دا جواری مال پراتو دا غی حال بسی نو دی آیت کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کرده پا غی بانی گناہ نیشتر کنه کله چی حرمت نو راغلی او مخ کی چا شراب سکلی او یا دا غی نمخ کی چا جواری کردی نو پا دی بانی مجرم نره دا که مخ کی حکم نو راغلی لیس علی الذین آمنوا نشتره پاکستان باندې چې ایمان راوړل دی او عمل صالحات او عمل نیک دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې سپی نشتره جناح نشتره پاغي باندې ګنا فیما تعمو په بارد هغه کې چې دی خوړل دي شراب اسکری دی یا جواری د جواری مال خوړل اذا متقوا کړه چې ځان بچ کړي شرک نه و آمنو ایمان لري و عمل صالحات عملونه کې نیک په طریقه له پیغمبر باندې ثم اتقوا بیا ځان بچکی حرامونه و آمنو او همیشه لپاره په ایمان باندې مستقیم دي ثم اتقوا بیا ځان بچکی شبهاتونه و احسنو او خیسته عمل کوي والله يحب المحسنين الله تعالی مینه کوي د احسان د خیسته عمل کوونکو سره په دې آیات کې د لفظ د آمنو آمنو آمنو دا ذکر شوی او دغه سي ثم اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا دا پکې ذکر شوی مفسرین لیکلی دي دا درې ځله لفظ د آمنو ذکر شوی دی په اول آمنو کې اشاره ده د الله تعالی توحید منل دی په دویم آمنو کې اشاره ده چې تحریم د شراب باندې په تحریم د میسر باندې ایمان دی او په دریم کې اشاره ده ثبات او استقامت ته په ایمان باندې درې ځله تقوا ذکر شوی دی لفظ د تقوا په اول کې اشاره د تقوا عن الشرک والکفر ته او په دویم کې اشاره د تقوا د کبایرونه او په دریم کې اشاره د تقوا عن الصغائر وعن الشبهات وعن المشتبهات دوه ځله وعمل الصالحات ذکر شوی دی نو په اول کې اشاره د فرایض او واجبات ته او په دویم کې اشاره د مستحبات او سنن نو په کې اشاره ده کله چې دا ونوای بیا پرې آیات باندې نه پوهیږئ نوس مانا بدا کوي لیس علی الذین انشتره پاکستان باندې امنو چی ایمان راوړل دي یعنی د الله تعالی توحید منل دي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې فرایض او واجبات جناح انشتره پاغي باندې ګنا فیما تعمو فاو سکه چې خوړل دي اذامت تقو کله چې ځان بچ کړي شرک نه او امنو او ایمان راوړي په تحریم د شراب باندې او په میسر باندې وعمل الصالحات وعملون کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې یعنی سنت او مستحبات ثم اتقوا او بیا ځان بچکی د ګناهی کبیرونه د حرامونه و امنو او همیشه لپاره په ایمان باندې استقامت لري ثم اتقوا او بیا ځان بچ ساتي د شبهاتونو د وړو ګناهونو نه و احسنوا خیسته عمل کوي والله يحب المحسنين او الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره نو اول امنون مراد توحید الله تعالی منل او د دویم امنونه مراد داره چې شراب کې حرام غنی په د شراب په حرمت باندې ایمان دی او د میسر په حرمت باندې ایمان دی او دریم ځل چې امنو ذکر شوی دی نو مراد داره چې دوام او استمرار کوي په ایمان باندې همیشه لپاره په ایمان باندې مستقیم دی دو ځل او عمل صالحات اول کې اشاره شوله فرایض او واجبات ته په دویم کې اشاره شوله سنت او مستحبات ته اول اتقو کی اشارہ شولا د شرک او کفر نه ځان بچ ساتي، په دویم اتقو کی اشارہ شولا چې ځان بچ ساتي د حرامونه، او په دریم کی اشارہ شولا چې ځان بچ ساتي د شبهات او د ګناي کبیر د ګناي صغیرونه.